Garrietan galtzen diren herriskak. Lakuetara eta itsasoetara bista zoragarriak dituzten etxaldeak. Gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskiten minaretekin, partisanoen omenezko oroigarriak, izargorriak. Mapetan existitzen ezen herrialde batetik atoz. Bigarren mundu gerran partisanek fasista eta nazien etzaparretatik askatu zituzten lurralde datik atoz. Novisadetik, Skopjatik eta Banjalukatik. Zagrebetik, Tetogotik eta Uzitxetik. Splitetik, Sarajevotik eta Pristinatik. Mostarretik, Titogradetik eta Kaninetik. Bukoarretik, Ljubljanatik, Belgradetik eta beste hamaika txoko balkandarretatik ato. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez, kirolariez hitz egiteko. Eta behar bada ere, gure aita menetxa defendatuko dugu 1943an Aitona Amonek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura. Ljigave i loše, već za moje što se bore, diskrete heroje. Za obične likove, iskrene i dobre. Što ne nameću se mnogo, ali neće da se sklone. Jer kada brod tone, uvek prvo pale miševi. A kapetani iskusni na druge će misle. Život zna da bude Titanic, usamljeni izgnani. Tak rađaju se titani, u nevolji isprali. Ovo ovde nisu koske, za klince da se lože. Poruke proste, da gluposti se množe. Nema jeftine proze, loših tripova što voze. Prvo zvuče dobro, onda završe ko problem. Ovo ovde sve lično, mi ne prodaje. Dajemo priče, kompleks ne veličam, već stvari što su bitne. Ovde ima riba svima klincima za prime. Za sve usijane glave, da se ohlade i smire. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Što uporno se trude, da sutra bolje bude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Što uporno se trude, da sutra bolje bude. Za sve moje ljude, mnogo ljute i brze. Što kad najđu muke, ne mogu da izdrže. Arratsaldeko 7:05, osteguna, 97.7 FM irratian zaudete, eta hau Tesla ordua da. Pogrešno si jučan, jak si samo u gomili, lako je zgutati i popiti, slabijeg i zlomiti. Nemaš kome da se obratiš, pravi primjer potražiš, sutra brzo dolazi, treba čovjek postati, nestali su kodeksi, ostali su... Ošte unero bezala šemen gauzkazue, 97.7 FM irratiko Balkanetarako leionetan, eta gurekin, ba ostegun ero bezalaxe, Jon daukagu, arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon, bai, aspaldiko partez. Dobre bietxer. Bai. Ongi etorrea. Azkenengo bi astetan, ba, bueno, arazo tekniko batzuk izan ditut, nire errua izan da, egin dezazuten. Bueno, igual dio noren errua izan den. Ba, bueno, ba, ezin izan dugu behar betzera errabatu, eta, bueno. Baina, bueno, baina bueltan gaude, ezta? Bueltan gaude. Bai, bueltan gaude. Esan bezala xe, lehenik eta ben barkatu, ze azkeneko bi asteetan, bai, irratsaiorik ez da egon. Bueno, hemen joren saiatu zen grabatzen, baina arazo teknikoren bat edo izan zuen. Eta, bueno, nire kasuan ikanpoan ego naiz, atzerrian ego naiz, baina dagoeneko bueltan gaude nago, jo nire bueltan da gurekin, eta espero ezagun gaurkoan irratsaioa behar bezala iristea zuen etxeetara. Ze, azkeneko bi asteetan esan bezala xe, hor... Entzungo zenuten zehose irratian, 97.7 FM-ko uinetan, baina akaso musika entzutezan, baina ahotsa apenas entzutezan, edo etzan entzuten kasu askotan. Bueno, hori aurreko astetako arazo teknik, horiek aurreko astetako arazo teknikoak izan dira, baina bueno, pasatu dira arazo tekniko horiek, eta berriro ere bueltan gauzkazu hemen, 97.7 FM irratiko uinetan. Za sve moje ljude, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve moje ljude. Eta ikasturte honetan bezalaxe, irratsaioa abiatzeko, ba, Beograski sindikatekin abiatzen gara, eta zaz moile ljude abestiarekin. Tira, Jon, ba, hasi beharko dugu pixkanaka, ezta? Bueno, hasi gara. Gaurko menuan, ba, bi gain nagusi dazkagun, bueno, alde batetik beti bezalaxe kasu egingo diogu berriei, baina horrez gain ere tarte luzexeago bat hartu nahi dugu, ba, Kataluniatik etorri zaizkigun bi berrien arira. Hain zuzen ere, kupen ingurutik atira diren bi parekatzeri egingo diegu kasu, edo parekatze bati bi aldiz errepikatuta bi pertsonai garrantzitsurengatik edo esanguratsurengatik. Nondik nahiago ezu abiatu? Bueno, berriekin hasiko gara. Berriekin hasiko gara. Hasi algara esaten, ba, bueno, berri hon bat, gure jarraitzaile bati dagokiona izan ere programa honen, eta Trina Zubia Kultura Elkartean jarraitzaile, Twitteren jarraitzaile den Einar Galilea futbolariaren Rudez Zagreb taldea, Alabesekin itzartuta dagoen taldea, Iñaki Alonso bizkaitarri entratzen duen taldea, basalo batu inda, aurten Korrezeko ligan eta urrengo urtean ere lehen mailako ligan jokatuko du Rudezek. Bueno, beraz, hori zoriontzeko berria da, eta Einarri ba, zorionak bialtzen dizkigu hemendik. Bai, eta bueno, ba, kontuten izan behar da, ba, neguko etenaldia eman zenean, ba, Rudez B mailako postutan zegoela, baina ja, ba, libratu indela, baina bizpailu jardunaldi faltatziela libratu zen, eta ba, bueno, ba, aixe libratu da. Beraz, datorren urtean, berriz ere lehen, Kroaziako lehenengo mailan jolastuko du. Bai, ez dakigu egin erran egongo dan, edo Alabesa itzuliko dan, zeberez lagata dago, baina, bueno. Bueno, izango dugu horren berri aurrerago, urrengo asteetan edo hilabeteetan, eta kasu egingo diogu, hortik datozkigun berriei. Kirolei buruz beste zeuzak daukazu hor, eskuartean, Jon? Bueno, ez, aipatu berko da, Serbiako Liga izargorregia bat zedula, 29. liga daka Jugoslavia Sozialista, Jugoslavia Txipia, hau da, Serbia eta Montenegro eta Serbiako Ligak kontuten izan da, Partizanek 28 liga irabazituen artean, Bueno, nagusitasun nahiko handizia zidu Izargorriak, ba, urtengo ligau. Ba, desenpatea gertatu da, 28a zeuden, eta horrein kontan Izargorriak 29a lortu du, ezta? Ba, Jugoslavia sozialistan garen Izargorrian nagusitasuna ba handia zan, 19 irabazi zituen, Partizanak 11, gero Jugoslavia sozialista esartu ondoren, ba, bueno, Serbia eta Montenegro garaitan, eta Serbia bakarretzenen Partizanek, ba, bueno, hor alt, aurrepen izan zuen, da dominazio handia zuzun laroita marrean eta 2000-ren amarkadan alde hori jane dizun, eta bueno, ba, berdintuta gondia, eta bain, ba, hor da biltza. Ondo, eta, bueno, kirolei, hola, sartu urten txiki bat egin diegu, baina politikaren gana etorreko gana, ez da, jo? Politikari eutxiko. Bai. Eta nondik abiatuko gara? Ba, ez da git, Montenegrotik abiatuko gara. Bueno, Montenegro, da gizute hemen izan genuen azkeneko irratxaioetako batean, ba, komentatuko genituela Montenegroko hauteskunde presidenzialisten emaitzak. Eta, pues, aipatu dizugun bezalaxe, ba, gutxi asko, gaur egungo presidenteak zenbat urte dara matza boterean, Jon, 30, pasatxo, ez da? Bai, 30 justu uste dut, 30 edo 29, ez gizte botea, 28 edo 29 itxizan, ba, ontsa. 30 marren bueltan dago, eta, ba, bueno, 30 urte boterean egon ostean, boterean jarraitzen du, eta presidente bezala jarraitzen du, eta bere inguruko ustelkeria kasu guztiak, eta, bueno, oroar dagoen komunikabideen edabideen kontrola eta guzti horri buruz ez dute zer esaten mende baldetik. Bueno, eta beste gauza larri bat gertatu da, izan ere Montenegroko Viesti egunkariko kazetari bat Olivera Lakic handerea, ba, bere txan potgoritza iriburu txan, ba, tirokatu izan zen, eta bueno, oain honi dago zauritu beste egiten izan, zorionez, erasotzari egitzuten asmau, ospitala joan zen eta arratsalde hortan, ba, honi gatea zen. Eta bueno, ba, berak indu ikerketa egin zuen zehai buruz, tabako mafiei buruz egin izan du ikerketa, eta ba, tara konpainiari buruz, bakigu Montenegroko barne produktu ordinean parte bat, ba, tabako mafiak kontrolatzen edo eragiten dula, eta botere jende oso botetxo dago horren guruan. Eta askotan esaten da ere bai, Jukanovicen klana, ba, tratutan da bilela, ez da, baita ere kontrabandoan aritzen diren talde hoiekin, eta ez da arraroa, ze izan ere 30 boterean egoteko, ba, seguruenik besteak beste, bertako mafiarekin adostuta izan beharko ditu zenbait esparru, eta seguruenik ere, ba, lankidetza motaren bat edo izango du. Horren inguruko salaketa asko egon izan dira, baina noski Milo Jukanovicek, ba, lasai asko jarraitzen du boterean, garai batetan komunista zena, gero sozialista nazionalista serbiarra, gero sozialdemokrata montenegroarra, eta orain sozialdemokrata montenegro NATO zale eta Europar zalea. Bai, denetek izan hori izan hau. Baina, bueno, hutz ezagun Jukanovic, asko itzeiten du Jukanovic. Noiz behinka gogoratu behar dugu. Ez, gero entzun behar izaten dira beste herrialde batzuetako presidentei buruz ez dakitzen bat urte dara matzate boterean, ez dakitzer, eta bueno, Jukanovic da adibiderik aratzena, Europan 30 boterean, eta ideologia guztietatik pasatuta, eta aliatuta, ba, mota guztietako demokrazia eta gauzoiek, demokrazia. Bueno, beraz, beste berri bat dago Montenegron, izan ere, ba, 2018 denez, 100 urte betetzen dira Montenegro 1918an Serbiekin batu zenetik. Hor ger egon zen, ba, bueno, nolabaiteko asamblada bat, Montenegroko Serbia herriaren asamblada itutakoa. Hor bi alderdi edo egon zian, txuriak edo bielasi, Karađorđević bitxi dinastien aldeko hau da Serbiarekin batasun osoan nahi zutenak, eta beste batzuk zelden hasi, ba, askotan ointxe saltzen dira independentista bezala, baina bai hortan gehiago zen Petrović Montenegro dinastian aldekoak. Izan ere, kontu nagertu behar da, bi alderdi hauek parte hartzen zuten asamblea ditzen zela, Montenegroko Serbiarrian asamblea da. Ze gertatzen da, ba, egun garren urte betetzea dela, eta bueno, gaur egun Montenegron dauden bi bloke handiek, ba, independentistek eta serbiarzaleek, parte batetan bloke hauen, gai honetako alderdi hauen ondorengo ikuste dute. Budvarrian, ikusi izan dira ospakizun, bueno, gertakizun horren ospakizun kartelak Serbiar banderekin eta bueno, ba, parte bat asaldatu egin da. Alderdi batzuk, alderdi liberala, ba, bueno, Montenegroko alderdi independentistetan ba, radikalena edo dena ba, asaldatu egin da. Herritarrek, ba, bueno, ba, bueno, ez dut asola handirik. Bueno, gut batik gertu, hortxe, kotorren beti, kotorreko aldezarreko plazatxo batetan beti dago sekulako bandera, Eliza Serbiarraren bandera jarria, urteak dira hor dagoela, eta ba, seguruenik Kotor eta Budbako biztanle askotasko ba, serbiarrak sentitzen dira, serbiarra bertzaleak dira. Ah, bai, bai, bai. Ah, begira, maiatzan 9 izan da, maiatzan 9a magizu, partizanoen garipena Jugoslavian ospatzen zen, ba, bai. Sovietar tradizioa jarraituta, eta aurten ba, ospakizunak egon dira herri batzutan, ospakizun handiak eman izan dira Kisinaun, Moldavian, baite Bainalukan, Republika Serbskan, nun bandera jugoslaviarrak hartu dira, Serbiar banderak bai, baina eta jugoslaviarrak ere bai, eta asko, eh? Uh-huh. Beraz, hori maiatzaren 9an gertatu danari buruz. Beste gauza bat ere gertatu zen, eta izan zen, Aleksandar Vučić, Serbiako presidentea Moskun egon zala, ospakizunean, bai. Eta Putinek desfilean bere ondoan jarri zula, desfilek uste. Mm-hmm. Bai, horrekin nola betere adierazi nahi zion, ba, seguruenik ba, Serbia gertuko aliatu bezala daukala, eta oroar jakina da, momentu honetan Serbiar, esango nuke Serbiar gobernua baino, Serbiar herria eta Errusiaren artean dagoen harreman sentimentala gutxenez oso hertsia dala eta bueno, gertukoa dala, ez da? Ba, herriekin jarraituko dugu, Jon? Bale, ondo da, adibidez, saltatu aldugu nahi nahizu saltatzia. Serbia da, Kroazia da... Bosnia jertzago binara. Zertatu da Bosnia jertzago binara. Ez dakit, pentsatzen zeuz ez zenekarrela Bosnia jertzago binatik, baina... Ez bedez. Ba, Kosobora. Bazen Kosobora. Kosobon, esan genizuen, ba, Kosoboko alderdi nazionalista ezkertiar bat, oposizioko alderdi nagusia, bete bendozie, hau da, autodeterminazioa ditutakoa, bitan banatu zala, eta... bueno, bitan mandatu zen, parte batek orain boterea iristeko aukerak ikusten ditulako eta mezu erradikala, bete bendozien mezu izan da bai NATOren kontrakoa da Kosoboren independentzia bermatu zuten indarren kontrakoa, NATOren kontrakoa, NBNen kontrakoa eta Europa Batasunan kontrakoa eta baita ere Kosoboko estatuaren kontrakoa izan ere hauek ba Albanian handikoaren aldekoa dira. Bek uste zuten mezu erradikal hori moderatu bertzela. Albin Kurti aktivista famatua, bueno, etza honorgin adoz, berari ere kritik egiten zioten, alderdi oso modu pertsonalistan ematen zulata, eta bueno, banak eta undia egonda, alderdi hortan, eta zituen 26 diputatutatik, ba, 12 jundira, bete bendozietik. Hauek, ez dute, teknikoki ez dute alderdi berri bat sortu, baizik eta, iaia, ofizialki registratuta, baino inaktibo zegoen alderdi sozialdemokrataren kide egin dira. Mm-hmm. Eta honen buruzagi berria izango da, Serpent Ahmeti, oain arte Pristinako alkate izan dena, bete bendozien partetik auketu izan zen, eta oain alderdi berriuntan arituko da. Eta Kosobokin jarraituz, ba, bueno, ba, krisi handi bat egonda jakindakizuen ez Marko Jurić, Kosoborako Serbia gobernuko ministroa atxilotu zuten Kosobon eta horren bestez, ba, Serbska lista alderdi Serboko Kosobarra gobernutik ateatzen. Serbska listak esan du ez dela gobernua itzuliko, beraz Kosoboko gobernua minorian dago, baina bueno, oposizioen alderdi nagusia honek nagusia bitan zatitzeak aire pixkat eman dio Ramos Haradinai lehen ministroari. Eta Kosoborekin jarraituz ere, Kosobo berria izan da azkeneko asteetan, hain zuzen ere, ba, Mendebaldeko Balkanen inguruan konferentzia bat ospatu hartzen Europar Batasunaren baitan, ez da? Bai, Sofian, izan da Europar Batasuna eta Balkanen arteko lankidetza. Hori da, eta konferentzia horretan, ba, beti arrabotsa sortzen du Kosoboren parte hartzeak. Bai, izan Europar Batasuneko... herrialde batzuek ez dute onartzen Kosobo adibidez, ba, Rumania, Greziak, Ziprek, Estatu Espainiarrak, Estatu Espainiarrak eta Eslovakiak. eta Eslovakia baita. Baita ere, bai. Eta azkenean parte hartu dute, ala ere erabili duten izendapena ez da... Bai, estatu berdez partaide deitu diete parte hartzaileei, izan ere, ba, Serbiak ez bai zuen onartzen estatu bezala. Serbiatako sobok itzaite dute unen artean, baina Serbiak ez du... Pristinako gobernua, ba, estatu gobernu bezala hartzen, ba, eta orduan, ba, estatu gordez, ba, esan dute, ba, hemen bildugan partaideok. Ramus Jaradinek ere azalpen bitxiak eman dituz, Espainiar estatuak esan zuen, ez zula parte hartuko Kosobok parte hartzen bazun, baina Ramus Jaradinek esan zuen, beha, gogo biziz egola Rajoy Espainiko gobernu burua agurtzeko, eta Kosobok sekula ez dula onartuko Katalunian independentzia. Esan du zakala zer ikusirik, ez da, Kataluniak bai, bai. Kosoborekin. Eta sekula ez lukela aitortuko Kataluniako independentzia, bai, eta kasu oso desberdinak direla, eta... Bueno, hemen propaganda asko iten da, bat ez ere, bueno, ba, Espainia sektore batzutatik, da, Katalunia, Kosobo ez dela da, eta hor, NATO lagundu zun hau, eta NATO lagunduko beste hau, bueno, guk sekula ez dugu sinetxi, eta orain ez dugu sinestuko ez da ere, Kosobok Kataluniako independentzia asmoak asmotatik desmarkatu edo asmoile gaitzetsi ditulako ez dugu hain esango Katalunia kriston kausa multipolarista edo antiimperialista denik. Hori ez dugu esango, baina bai demostratzen duenek gauza bat. Ez du demostratzen hain beste Kataluniaren prozesua izara ontako edo besteko da, baina demostratzen duena ez dagoela familia independentistarik. Hau da, independentistak diren edo izan diren edo independentista fama duten mugimendu edo herrialdeek herrialdeak oso gutxitan izaten diala euren artean solidario baldin eta irabazteko aukeraren bat badute. Gauza da oso solidario izatea noizbaiten topaketa bat. Galtzaiezaren artean solidarioa zea. Irabazle izateko aukera ikusten dezunean jada insolidario bilakatzea edo berekoia. Bai, bai, hala da. Hala da. Eta? Esloveniak intzuntu nahudi azpen batzuk Katalunian alde, baina segituan ratifikatu zuen, eta Baltikoan ere segituan ahertu zean Katalunian kontra, eta hori, ba, Katalan independentista batzuk ez denak, baina bai, ziuta eskerran ingurukoak oso solidarioak zidela Baltikoaekin. Bai, baina hau klasikoa da, niri askotan gertatu izan zait, bizitzan naizenean independizatu berririko berri diren herrialdeetan, eta batzuetan bizi izan naiz, bakarrean, Lituania, Letonian, Georgian bertan ere bai, eta ikusten duzu hain zuzen ere, behin independentzia lortzen duten herrialde horiek, hau da, zubia pasatzen dute, eta zubi hori nahi dutena suntxitu. Ez da illa pasatu beste inor, ez da illa sortu estatu berriagorik, osea ez da illa sartu beste estatu berririk, barkatu, izan ere, beldurra baitute, barnean, sordakieken, sezesionismoaz. Bai, baina hori da, bai, sezesionismoaz edo inestabilidadeaz, hori da, maguri dantzalek, gure diskoteka sartu nahi dugun bezala, sartu nahi dugun, hilaren gaudenean nahi dugu, atezainek, ateak zabaldu ditzaten, emetan jende gina gontzat, eta barruan gaudenean nahi dugu, pizkat, espazioa izan, dantzalekoa asko betez dadin, pizkat lasei dantzatu dezagunguk, eta hobe aterik berzabaltzen ez bada. Hori da, metafora oso egokia da, Jon. Eta esaten dut hau, zegen ere, kasuan, Letonian bizitzen naizela eta ezagutzen dutela, Letonian zebeldur dute, oraindik ere oso apala da mugimendua bertzalea Latgalian, baina badakite Latgalian hizkuntza propioa dutela latgaliera, eta egon badagoela nolabaiteko aukera bat etorkizunean sortzeko hor abertzaletasun bat, ez dana akaso izango hegemonikoa epe motzean, baina epe ertain eta luzean izan daitekena. Izan ere, Latgaliak bozkatzen du gainontzeko Letoniak bozkatzen duenaren kontrako. Bakarrikan Riak bozkatzen du, hiriburuak Latgaliak bezala. Gauza ere gertatzen da Lituanian bizi izan nintzenean, gogoan daukat, ba, daukaten beldurra da Samogitian independizatzea ere bai, eta hor badago mugindu abertzale bat, oso apala ere bai, baina batek daki. Horregatik, bereik pasatutenean independentziaren zubia, independentzia hori suntxitu egin edute. Eta zer esanik ez Georgian, han Abjasia eta Osetiarekin, bueno, independentziari buruz ez dute ezer entzun nahi, eta oro har dauden sezesionismo mugimendu guztien kontra daude. Eta Kosobo hori ere antzeko zehoz egartatzen zaio. Egoatu behar da, Kosobo gerra gontzenean Georgian, Abjaziak eta Egoosetiak independentzia deklaratu zutenean, Kosobo esan zuen, guk kasu bakarra gara, ez gara konparatzen, eta gainak ontan Kosobo egongo da potentzia hundien, nazioarteko komunitatean potentzia hundien, hau da, Georgiaren lurralde batasuna defendatzen zuten potentzia hundien, alde. Bai. Hori esan zuen, orduko lehendakari Fatmir Seydiu jaunak. Bai, eta horrexegatik Kosovo gainez nola aitortza maila zabala dauka, ez da kaira bateko aitortza, baina mendebaldeko potentzien kolonia den aldetik, ba, hauekin posatu dute bere aitortza behintzat herrialde askotan, ez da? Eta 100 herrialdetik gora dagoeneko aitortua dute Kosovoko independentzia, de facto independientea baino esan genezakena da, ba, mendebaldeko kolonia dependiente badala, baina bueno, ba, lortu du behintzat aitorpen maila esanguratsu bat, eta horregatik ba ez du jadanik elkartasun izpirik agertu nahi gainontzeko naziorik gabeko estatuekin eta proiektu sezesionistekin. Kosovoz ari garela ere bai, ba claro, hor jarraitzen dute berriek ere horren bueltan, ez da soluzio bideen bueltan, izan ere gogoan baduzue, ba, martxo aldera aipatu genizuen Vučićek iragarri zuela apirilerako Kosovorentzat plan bat aurkezteko asmoa zuela, eta oraindik ere zai gaude, izan ere ez du aurkeztu. Eta Financial Times eri okar espaldin banaiz egin dion elkarrizketa batetan, memoria zari naiz, baina okar espaldin banaiz Financial Times eri egin dion elkarrizketa batetan aste honetan, ba, esan dio, ba, Kosovorekin obsesionatuta dagoela, izan ere, Kosovoko kasuarekin soluzio bide bat topatu behar dute, bestela, ba, bere helburu politiko guztiak eta erdietsi dituen gauza guztiak, hau da, batez ere pentsatuaz Europar Batasuneko hautagai izatean eta Europar Batasunean sartzeko agenda irikitzeko prozesu horretan, gogoratu hautagai ofiziala dela Serbia eta 2025ean sartu daitekeela, hau da, egin duen lan guzti hori zalantzan gelditu daiteke edo ezerezean gelditu daiteke Kosovoren auzia konpontze ez baldin bada. Horregatik aipatu dio Financial Timeseri erabat obsesionatuta dagola Kosovoko gaiarekin, eta zain dagola ere bai pixka bat, ba, proposamen bideragarri bat jasotzeko. Noski, ez dagoena da prest Vučić, badirudi erabateko independentziaren aitortza onartzeko, eta hori ez bada beste edozenia proposamen onartzeko preste egongo litzateke seguruenik, hori alitzera eman du gutxi asko. Baina gaiak, auziak hor darrai. Bai, nik uste dut azken finean onartuko dutela ez independentzia, baina praktikoki onartuko dutela Kosovoko gobernua behintzat. Azken finean Vučićen helburua da Europartasunean sartzea. Europartasunean bakizu sartzeko baldintza jarri diotena, ba hori da. Kosovori buruz zaitu gala, Kosovoren Kosovoko lehen ministroren adiezpenak, zuk esan duzu herri batzutan dela independentismo berriak sortu aldirela berrik independizatu den estatuen baitan. Baina nik uste Kosovon kasuan hori baino, ze Kosovon Serbianek ez daka aukerarik lurralde batzu beten anatzeko, eta nik uste dut ez da iparralde ez dula beten anatuko. Gehiago dela, ba, alde batetik babeslei, estatuen babeslei babesari ezta, eta beste alde batetik, ba, estabilidade hau da. Muak ez da ez dela mugitu. Bai, bai, oza, bi gauza dira, ala ere hor beti egonda iparraldeko Kosovoren sezesio posibilidadea maiganean, eta askotara aipatzen da ere, soluzio bide bezala. Beldur hori egon badago, eta horregatik ez dio eman nahi inolako autonomiarik Kosovoko iparraldeari. Gogoratu dezagun, Kosovoko iparraldea Kosovoska Mitrovica bera, eta Mitrovitzatik gora dagoena, Kosovoska Mitrovica dago zatitua, ibaiaren iparraldea multietnikoa da, multinazionala, eta ibaiaren hegoaldea, ba, albaniar bakarri daude, ezta? Eta ibaiaren iparraldetik gora dauden lau herrietan, ba, gehiengo serbiarra dago. Claro, parte hori historikoki etzan Kosovo, Kosovo hori eman zion Titok, eta etzan inoiz izan Kosovo, eta hor gehiengoa esan bezala gutxi asko serbiarra da, nahiz eta multinazionala izan. Beldurra badute, Pristinan, parte hori galtzeari. Eta horrez gain, bai, beste arrazoia da jonek aipatzen duena, garbi dago, zuk independentzia edo alanolako independentzia neokoloniala lortu baldin badezu da, kanpoko potentzia batek horrela erabaki duelako, orduan, kanpoko potentziaren esanetara jartzen zea. Bere esanetara, eta esan genezake iaia bere maizterra ere bilakatzen zehala, ezta? Eta hori gertatzen da Kosoborekin, baina ez Kosoborekin bakarrik. Gertatzen da Kosoboren kasuan oraindik eta nabariagoa dala erabateko aitortza ez duelako. Baina independentzia lortzen duten herrialde berri gehienek egiten dutena da jarri ba, bere babesle izan diren hoien esanetara. Ez Kosoboren tamaina berean, zen erabateko aitortza lortzen baldin badute, ba, nola baiteko soberania pur bat bada ere izan dezakete. Baina praktikan, ba, beraien independentziaren babesle izan diren hoien esanetara jartzen dira, eta iaia haien maister bilakatzen dira. Kosobori buruz beste zozer joan? Ez, Kosoboruz. Ba, agian haize pixkat hartuko dugu, eta musika pixkat entzuko dugu, ezta? Bai, guazen musika pixkat entzutea, eta gainez euskara zora ingontan. Jo, ba, berrikin jarretuko dugu. Berrikin, bai, ba, bueno, ba, beste berri bat oso kizkarria iritsi zaigu korrazeatik. Hor, plataforma bat agertu da, plataforman izena da herriak erabaki, eta referendum bat planteatzen du. Ze referendum planteatzen du? Korrazeko konstituzioa reformatzeko eta 72. artikuluan 72. puntu A azpiartikulua batzea. Azpiartikulu hortan agertuko zan Kroaziako parlament, bueno, artikuluak 72. esaten du, ba, bueno, ba, parlamentuaren funtzionamendua esplikatzen du Kroaziako parlamentua eta alderdi guztiak dakaten eskubidea eta herritar guztiak independentiki badare aurkezteko eta berreta ba. Eta proposatutako 72. puntu A artikuluak esaten du bai, Kroaziako partidu guztiak aurkeztu aldirela, baino gutxiengo etnikoen ordezkari diren partiduak bozkatu ahal izango dutela. Kroaziako parlamentuari dagozkion eskuduntza guztien inguruan gobernua aukeratzeko, gobernua botatzeko eta aurrekontuen legean izan ezik. Beraz, legerik importantenak ezin izango den lituzke bozkatu. Korratzeko parlamento 120 diputatu ditu eta 10 diputatu dira alderdi, ba, alderdi txipienak. Beraz, bigarren mailako herritar bilakatu nahi ditu alderdi hoiei boto ematen dieten herritarrei, hau da, nagusiki gutxiengoei, argi esateko. Bai, bai, bueno, deno dakigun Serbiaren kontrako lege bat dela, eh? Argi eta, eta gogoratu dezagun, Kroazia, Jugoslavia garaian, Jugoslaviako azkeneko urtean, bere populazioaren 12-15% artean Kroaziarra zala. Ui, barkatu Kroaziarra, Serbiarra zala. Momentu hontan, egin zituzten garbiketa etnikoen ondorioz, Kroaziarrek gauzatu zituzten garbiketa etnikoen ondorioz, besteak beste inoiz Balkanetako gerra guztietan egindan garbiketa etnikorik handien egintzan Krajin eta 1985ean, Storm operazioaren aritik, Oluia operazioan, 200.000 Serbiarren artean bota egin zituzten bombardeatu ostean eta ies egin behar izan zuten, momentu enten 103-104 artean da Serbiarren bai, kopurua, hau da 123. Bai, hor, bueno, mugimendu auditzen lutsu je, rekitabaki, baina babesten dute Eliza Katolikoaren aldeko muturreko taldek, Zaina Bilatz eta Zilka Markitz handerek babesten dute, hasi dute ba iniziatiba hau eta ba bueno, a ber zertan betzen dan herritarren sinadurak bildu nahi dituzte eta bueno, ba bueno, horre momentuz apoiatu du Anto Japitz eskuin muturreko partiduko presidenteak ba iniziatiba bestu du eta esan du ba berak ez du lana Kroaziako estatua ba egotea ba Serbiar alderdi demokratikoa dela, ba, bueno, Serbiar partidutan nagusia do. Serbiar alderdi demokratikoa menpeztula goterik nahi eta bueno, ba, Kroaziako parlamentu ezen berdela, benetan Kroaziar nazionala. Bueno, eta... Kontuan izan berda, Kroaziako gerra ekarri zula, parte handi batetan, ez guztiz, baina parte handi batetan, 1980ko abenduan Kroaziako Errepublika Sozialistaren konstituzioan erreformak, konstituzio berria idazteak, hor Kroaziako Errepublika Sozialista deitzetik Kroaziako Errepublika deitzea pasazan, baina beritere pasazan, estatua definitzea Kroaziako estatu nazionala eta Serbiako, edo Kroaziako Serbiaren estatua. Hortik, hola definituta zegoen, eta pasazan definitzea Kroaziako estatu nazionala zoiek, eta beste guztiak ba, gutxiengoak dira. Goratu behar da, ba, bueno, Jugoslavian Serbiarri, edo Serbo-Kroaziarri autonomia zitzaien eman, Serbian alboronko sobarri eman zitzaien autonomia Serbo-Kroaziarriz, baino... Eta Boibodinan ere... Boibodinan, baino eman zitzaien hori herri osagarri bezala konsideratuak izatia, bueno, balantzaiteko, nazionalismoan arteko balantzaiteko, bueno, zuek Kroazian zaudete, baino lasi, Kroazia barruan mekanismo izan guztute herri osagarri edo osatzaile bezala, eta ba konstituzio hartan ba herri osatzaile izateri utzi zioten ba bueno Tudjmanen gobernuak ba hala erabakizulako eta gero sekula orain hau aurratatzen bada euren eskubideak are gutxiago izan eta gero gogoratu dezagun gainera berriro errepikatzen dut lehen ere esan dut zeuden Serbiarren 123 gelditzen da gutxi asko, beste 166 garbiketa etnikoengatik, Kroaziarrek buruturiko garbiketa etnikoengatik, ba momentu honetan gehiengo bat Serbian bizi da refuxiatu gisa. Eta kontua da joan alderdi honek ze aparte bakigu sinadura bilketa badala eta gogoratu behar dugu ba adibidez Eslovenian, Kroazian eta Jugoslaviako republika askotan Montenegron ere bai eta oroar Jugoslaviaren tradizioari jarraiki Jugoslavian herri ekimen legegileak indarra zeukan araututa zegon hau da jaso zitezkeen sinadurak legeak onartu zitzaten parlamentuetan eta tradizio hori gutxi asko mantendu egin da herrialde guztietan horregatik hori Eslovenian askotan gertatu izan da Kroazian gertatu izan da goratu dezagun Kroazian sinadura bilketa bat egin zutela egin zuzen ere sexu bereko pertsonen arteko ezkontzak debekatzeko konstituzionalki eta hori ere onartu egin zuten erreferendumean Kroaziarrek eta Montenegron ba ere ba sinadura bilketak egiten dira maiz eta bar ezta hau oso errotuta dago Jugoslaviaren garaiko ondare bat baita. Noski hau honek ez du funtzionatzen, ba Bosnia Hertzegovina, izan ere Bosnia Hertzegovinako sistema politikoa erabat arrotza da, ondareari dagokionean zerotik sortutakoa da eta sistema oso oso berezia da, power sharing edo botere partekatuko sistema berezia da. Eta alde horretatik, ba, ez daka loturarik oraindik Jugoslavia hoiarekin. Baina, Jon, epatzen izuna, hortaz aparte, sinadura bilketa bat, alde horretatik aukera handiak izango ditu segurunik beharrezko sinadura jaso alizateko, hortaz aparte, zein dar dauka alderdi, eskumuturreko alderdi honek? Bueno, ez daka indarra handirik, izan zuen lau eta marren amarkadan indarra, baina ez daka, gaur egun ez daka indarra handirik. Arriskua da, HDZ eta gobernuaren gobernu alderdian parte bat alako ideien aldekoa da. Parte bat, ez dugu zan, HDZ eta osoa. Bai. Kontu zibile bar da, bai, generalizazioekin. Vale. Zaitzen dezakegu, ba Espainien falange espainolak nantzeko partidua dela. Ez dakala indarrik falange frankismoak, baina badago frankismo soziologiko bat, mainstream alderdi boto amaten bai, dira. Naiz eta alderdi horiek frankismo soziologikoak giratuak ez izan, ba, nolabait influentziak ala... Bai, eta segurenik kanpaina hau erabiltzen du propaganda egiteko, besteak beste. Ah, bai, bai. Ez bakarrik segurenik helburu erdieste aztu izango hain errex, beti ere, kago, kutsatu daiteke, izan ere, kontutan izan behar dute, HDZ izango litzatekela, Vox eta PP-ren arteko nasketa bat, bezala, Vox, PP eta Ciudadanosen arteko nasketa bat. Gehiago Vox eta PP-ren arteko nasketa bat. Eta Vox pisuarekin, HZ-taren izpirituan Vox bezalako alderdi baten antzeko jendea topatu dezakezute nahi beste edo gehiago, PP-koa baina gehiago akaso. Bai, bueno, HZ-ak aldatu iten du, segun zin lidera nordan, ba, aldatu iten dute, baditu lider radikalago, lider radikalago atzu, beste atzu moderatu hauak. Bai, bai. Bueno, ba, denetai du. Eta beste berriren badaukagu, Jon, Kataluniara joan aurretik? Kataluniara joan aurretik? Bueno, kontatu aldugu, ba, honekin jarrituta, jaseno batzen, apilu gairan izan zela jaseno batzeko, jaseno batze izan zen bigarren mundu gerrako, kontzentrazio eta esterminio esparru handi bat, fasistek zarria, eta ba, Kroaziako gobernuak urtero egiten diola omenaldia biktimen omenez, baina aurten hirugarren aldiz egidan, ez diala jun, ez Kroaziako Serbiarren elkartea, ez Kroaziako Judutarren elkartea, ez Partizanoen Betanoen elkartea. Izan ere, esaten dute, Kroaziako gobernuak ez dula nahikorik egiten, fasismoan kontra, eta ba, talde fasistak, ba, bueno, babestu edo toleratu egiten ditula. Aha, ondo da. Eta horrekin Katalunia nagoaz. Esperatu duzu ze gertatu den Katalunian azkeneko astean. Bueno, gertatu da, gertatzen dena ziklikoki Espainiar politikan Euskal Herri eta Katalunia barne, gauza bat. Eta da politikarik eskogotan, bueno, bakigu Europar mendebaldean baze iritzea egon Balkani buruz eta Balkanietako gerrai buruz. Hau da, gaiztoak, oso gaiztoak dira, eta gaiztoak nortzu dira. Ba, Milosevic eta Serbiarrek. Ez dago gaizto gehiagorik. Bueno, hori. Eta, bueno, askotan, ba, bai Euskal Herrian zen Katalunian zen Espainia, bo, askotan, noiz benka, askotan ez, baina noiz benka, herrialde hauetan, eta baita Europar mendebaldean, ba, etxaiak kritikatu behar denean, batez arazo nazionalekin, ba, kritikatzen zaio, esan ez Serbiarra dela, ba, Serbiar autoritarismoa defendatzen dula, edo Serbiar nazionalismoa etnikoan jarritzaile edo imitatzaile dela, eta ba, Katalunian hau segertatu da. Bai, Kim Torra lehendakari aukeratutenean, ba, batek, kopeko tertuleno batek esan du, ba, bere itzaldi etnicista izan dela Milosevicek labaita behatzean Kosoboko gazimestanen botazun antzekoa. Kosoboko gazimestaneko itzaldia oso mitifikatu izan da, baina Milosevicena, baina ez zan batean nazionalista jugoslavista zan. Bai. Beste gauza bat da, kontestua, ba, izan zala Kosoboko bataiaren inguruan eta Serbiar eta Albaniaren arteko istiluak zeudenan ondik gerra ez, Ba, claro, alako itzaldi handi bat itea justo Kosovoko bataila izan zen tokian Serbiarri kurrez inguratua, oen Jugoslavia zeiz egon, ba, kontestua nazionalistatzat hot zitekela, baina itzaldia berez esan izan ez nazionalista, ez extremista, ez gerrazalea. Baina, bueno, nola Milosevic oso aiztoa den eta dena ba, gaiztak iriz bete aiten zuen, ba, bueno. Ala ere, atentzio beste gauza bat ditu dit. Eta da, pasan aztian, kupeko bi ordezkarik edo hautagaik edo batekin Marrufat parlamenteko kide izandakoa eta beste Manuel Delgado ba konpatu izan dutela ba etxei politikoa Serbiarrekin. Ez Serbiako ez dakize partidukin edo ez dakize liderrekin edo ez dakize fakzioekin, ez Serbiarekin. Kim Marrufatek txio bat botatu esan ez. A, Katalunia eta Balkana konpatzen dituzunean, orduan esaten duzue, zuek Espainia, Katalunian independentzia armez eragotziko duzuela, Serbiakin bezala, ezta? Genozidua egiteko prestengo zinatekela. Hori esan du Kim Marrufatek. No, Jugoslaviako gerran esatea genozidua zela, garbik etanikoak egon ziren, alde guztietatik. Bai, bai, alde guztietatik. Nik ez dute esan nahi, Serbiarrek ez zutela egin, eta alde garbik etanikorik, eta... Baina hor biak atz daude, alde batetik, genozidioa eta hola, genozidioa berdin Serbiarrak eta jartzea, alde guztietatik izan zirenean garbiketa etnikoak, kontuz, gauza bidez berdin dira garbiketa etnikoak eta genozidioa. Eta gero beste alde batetik esan ez, Serbiak esku hartu zuen, hor gerra batez ere izan zen Bosniar fakzioen artean. Bosniar musulmanak, Bosniar Serbiaren kontra. Beste gauza da, egia da, mendebaldeak musulmani lagundu zien bezala, ba, Serbiako gobernuak lagundu ziela, ba, benean nahi egi, eta Kroazia, Serbo-Kroazia. Eta Kroaziako armada sartu zen indarrez Mostarren, hori Serbiar armadak ez zunin. Eta Mostarreko zubia bota zuten. Bai, bueno, baino, karo, hor biakatz daude, alde batetik, hor erratza, karo, nahi du berak ezarri Katalunia Espainia izango zen eskenatoki hipotetiko bat Balkaneko tako errekin, hau da, bat independizatzen da, eta estatu aurreko estatuak indarrez hartzen du hoi, estatu hoi. Edo estatu independizatu berria baditu iten du. Kasu hau, Bosnian ez zain erratu dut. Ezen Bosnian faktoen hau zezan, Bosniar fakzioen arteko gerra bat. Kontutan izan behar da, gerra zeurretik, hiru etnietako ordezkariek paktatu zutela Bosnia independiente, baino federala. Eta ditu nori hautsi gintzala. Hau da, arazoatzen hainbeste independentzia du ez, baizik eta ze autonomia maila izango zuten, parteek. Parteek, hori alde batetik. Eta gero, Manuel Delgadok bi aldiz esan zuen bi egunetan, lehen bizi esan zuen, tabarnian proiektua dela, ba, matxino serbiarrek Kroazian eta Bosnian egindako proiektuen antzekua. Hori alde batetik. Kontutan hartu gabe, bai Bosnian eta bai Kroazian Jugoslaviako konstituzioan arabera, herri osatzailea, dosagilea ziela, serbo-kroaziarrak batean eta serbo-bosniarrak bestean. Hori esan zuen, eta gainera gero esan zuen, Ciudadanos alderdia dela alderdi izaera serbiardun bat. Violentoa, nazionalista radikala, eta ez da, xenofoboa dolako zerbait, izaera serbiarduna. Hau oso larria dutzen zait. Oso larria dutzen zait, esatia, gainera Manuel Delgado, hain intelektual importantin. Xenofobia da. Esatia, herri bat dela izaera jakin batetakua. Osea, irutzen zait, ez dakit. Katalanekin, euskaldunekin ningo balu norbaitek, osea, gu asko azarratzen ginen, esan ez, euskaldunak berdin harrikasotzaileak, edo berdin terroristak, edo berdin arrazistak, norbaitek esaten du, baina Sabino Arana hor pasiatzen ateaz, gu asko azarratzen gea. Zergatik permititu behar da beste herrikin hori. Hori esan zuen, la directa uste dute egunkariekin zion, aldizkariekin zion entrestatean, uste la directa zela, baino ez bada barkatu, eta gero errepikatu zuen telebistan. Ciudadanos, ba hori, alderdi guzti serbiar bat dela, eta ni ofenditu zen. Eta gainera oso arraro da KUP bezalako partidu bat egiteak, alako konpartzioak, ze KUP bez ezker arradikal antikapitalistako partidu bat da. Zergatik, oain hartzute positibo bezala, Jugoslavia sozialistaren bukaera ekarrizun prozesu bat. Zergatik konpatu nahitu dut. Eta gainera, ezker antikapitalista eta politikoki oso egokia dana bere praxi eguneroko praxian eta politikoki oso egokia izatea besteak beste da ez izatea rasista, ez izatea xenofoboa, ez estigmatizatzea talde etnikoak, ez estigmatizatzea talde nazionalak. Baina badirudi talde nazional eta etniko batzuk nahi beste estigmatizatu daitezela ezkerretik eta ezker muturretik ere bai. Kim Arrufat da kurduen babesle oso hundia. Eta nik oso ondo ditut, Zietas uno saga. Se ditu que soy Kim Arrufati norbaitek izango balu. Bai, bai, hori kurduek beste lengu dute genozidio bat. Armenia genozidio. Armenia genozidio. Se irutuko zitzaion Kim Arrufati Armenia genozidioa ateako balitz, ze hori bai izan zela genozidio bat, Hori bai izan zela. Eta beraz genozidio hori gauzatu zutenek nagusiki, bueno, kurduak izan ziren eta hori erabilita kurduak ba genozidak direla berez esaten baldin badegu injustua litzateke. Injustua da bezala esatea, serbiarrak violentua direla bere. Bai, edo beste gauzatzen da esanaz, korrazerre fasista diala, hori injustua da. Hori injustua ere, bai, no? Serbiar nazionalistek askota esaten dute. Baina zergatik esaten du, osea, Manuel Delgado ze diferentzia dago? Lenguan komentatu denun Boyislav Seselek egin zula korrazeko parlamentarien delegazio bati fasistak, ustasak eta itutzi dela Serbiar parlamentuan, eta korrazeko bandera ba, zapaldu intzula eta bar. Bien, parlamentari batzuk ginen zian, alderdi demokratikoetakoak, HZ-etakoak, korrazeko alderdi sozial demokratikoak, eta seseiek korrazi errazialako bat dituzen ustasak edo ustasakumeak eta ez dakizera. Ze diferentzi dago Manuel Delgado eta Boyislav Seselen artean. Bat ere, berdin, igualitxu. Eskuin muturreko bat eta teorian ezker antikapitalistako bat, berdin, igualtxu xenofobia zabaltzen. Eta herriak estigmatizatzen, nazioak estigmatizatzen. Baina hori da arazo bat eta da saldagarriena dana. Bigarren arazo da nola identifikatzen duten biek, bai Manuel Delgadok eta Rufatek, biek nola identifikatzen duten Serbia Espainiarekin. Eta Bosniako kasuan gainez. Oso kasu berezia baita. Ze tabarnia esatea Serbiar entitatea Espraska Republika tabarnia dela Bosnia Herzegovinan da ez ulertzea ezer. Hori da hitz egitea jakin gabe hitz egiten dutenaz. Izan ere jartzen baldin bagera posizio etnonazionalistetan, ze diskurs hori etnonazionalista da, hain zuzen ere bosniar musulmanak dira. Ez direnak bertako kultura indigenarekin lotzen direnak nahi baldin badezute. Eta gustatzen izkera hau, baina beraien posituzetan jartzen baldin bagera, justu kontrakoa da. Izan ere, gogoratu, Bosnia Herzegovina dauzkagun errolda guztiak otomanoen garaitik den-denek ematen dute gehiengoa serbiarra zala, Bosnia Herzegovinan, eta hori aldatzen da 60. hamarkadan, 1960. hamarkadan. Zergatik aldatzen da 1960. hamarkadan? Lehenengo aldiz, gehiengoa bosniarra da, bosniarra ez, bosniar musulmana da, bosniakiarra, lehenengo aldiz errolda batetan da 1961. Hau da, 14. mendetik 1961. arte gehiengoa serbiarra da. Ze Bosnia Herzegovina nagusiki ez bakarrik, parte bat kroaziar lurraldea zen, baina bestea serbiar lurralde bada. Serbiarren lurralde bada, beraz Bosniaren parte handiena, eta horregatik gehiengoa serbiarra zen, eta lehenengo aldiz ez dira gehiengoa 1961-ko erroldan. Eta hori zergatik gertatzen da, lehenengo mundu gerran erailtziren serbiar pila bat. Herrialde guztien artean lehenengo mundu gerran hildako kopuru handi izan zuten portzentualki, kualitatiboki serbiarrak izan ziren. Lehenengo mundu gerran musulmanen parte batek erailtzituzten serbiar pila bat. Hau da, Jugoslavia ere izan zen, kasu hortan etzan gehiena izan, baina Jugoslaviak izan zitun hildako kopuru handienetakoak portzentualki bigarren mundu gerran. Eta horien artean gehiengoa serbiarra izan zen, hain zuzen ere garbiketa etnikoak egin zirelako serbiaren aurka, nagusiki Kroazian, baina batez ere Bosnia Herzegovinan. Eta gauzatua zenengatik musulmanen parte bategatik eta korazerren parte bategatik. Horren ondorioa da gaur egun serbiar gehiengoa ez egotea Bosnia Herzegovinan eta izatea bigarren talde etniko zabalena. Eta gehiago, eta zein dira bosniar musulmanak jartzen baldin bagerea diskurso etniko nazional horretan? Zein dira bosniar musulmanak? Bosniar musulmanak dira okupanten, otomanoen, kolaboratzaileak, hartzen dutenak erlijio musulmana izan alizateko funtzionarioak, edota iriki alizateko dendak. Horregatik, musulmanak beti egon dira Bosnian, batez ere eskualdetako hiriburuetan, hau da, administrazio imperiala zegoen lekuetan. Eta zer dira, eslaviarrak hartzen dutenak, besarkatzen dutenak musulman erlijioa eta identifikatzen direnak otomanoekin lehenengo eta Turkiarekin ondoren. Eta gaur egun ere Turkiarekin identifikatzen da hein handi batetan parte importante bat, bosniar musulmanen parte handi bat. Horregatik egiten dira Sarajevon manifestazioak Erdoganen alde. Egun bat bai eta beste bat ere bai. Edo horregatik Izetbegovicen semeak esan zuen, Jon, bere... Bai, esan zuen Erdoganen bizita jaso, Izetbegovicen semeak Bosniako presidente da, esan behar da. Bai, bai. Esan zuen... eta lia Izetbegovicen semeak dugu SS-ekin bai, borratu zuen bigarren mundu garra. SS-ekin ez zuen... talde paramilitar batekin borgatu zuen SS-en aldekoa, baina ez... Berdin da. Alia Izetbegovitsi izan zen, Bosnia independentzia da mantzun dirigentea eta semea hori da presidente. Eta izan zion, semeak bakirrek izan zion Erdogani, bere aitaren behitek Turkiari utzi dio ondari izan dela Bosnia independentea. Hau da, berriz Bosnia Turki hartu edo... Hori da, zehazken bat... Boen bukatzen da jo, no? Utziko zaitu bain. Orduan, perspektiba etnonazionaletik, zein dira bosniar musulmanak? Bosniar musulmanak ez dira tabarnia. Tabarnia dira bosniar musulmanak eta Bosnia Herzegovina tabarnia da. Bueno, ni gauzat esan nahi dut. Hor tabarnia zein da eta Serbia zein da eta lagu gauzat nortzu dian ez dakiz ez pilate mende pasadia eta, bueno, hain bosniar dian hor musulmanak edo ortodoksuak, bale, edo zer bosniarrak, bale, ados, baino horik alde batera utzitaz, tabarnia edo espainolistak ere, katalan dira, independentistak ere dian betzela, eta alde batera utzita, niri kezkatzen nauena da, kupen aldetik esateak, hau, gu Bosnia Herzegovina, Katalunia Bosnia Herzegovina da, eta Kataluniako espainolistak dira, Bosniako serbiarrak. Orduan, Bosnian independentzia bilatzea bezaz, zea izan, Jugoslavia sozialistaren desegitea txalotzen, hau da, alderdi antikapitalista batek, estatu antikapitalista baten desegitea txalotzen aldu. Nik hori jarri nahi dut. Eta horri eranztere... Kup delako, alderdi antikapitalista delako. Ze, gero, galdetuko dugu, Rufati edo Delgado, jabertze iritzea ganten Tito ez, eta zute, abai, Tito, puto amo, abai, Tito, oso ondo. Igual ere zute. Tito, ez da bagarrik Julian editea. Baina, bueno, berai oso ondo irudituko zaie, eta gero, Paisus Katalan zetan, pentsatzen baldin badegu orduan, oso ondo irudituko zaie, Valentziera hizkuntza daela esatea, oso ondo irudituko zaie, Pais Valentzia alde batetik joatea, Principata beste alde batetik, Rusilio beste alde batetik, Balear uarteak beste alde batetik, noski Balear uarteetan Mallorki hitz egiten dute, ez dut hitz egiten katalanez, eta nahi baldin badezut ere, Rusilio era hitz egiten dute Ipar Katalunian. Hizkuntzekin kupeko orain ez dute zer zan, baina egia da behin Artur Masek esan zula Kroaziak bere hizkuntza propioa zeukala eta propioa berea eta ez konpartitua. Bueno, hor, ez nisan akorditzek, filologo kroaziar batek, bestela pentsatuko du uste dut. Eta por zerto, liburu bat atea da Ranko Bugarski Serbiaren errarena, Korditzen hildotik, esan ez aman komunia zitzeiten altuzu, hola ditzen da, eta defendatuz, ba bueno, hizkuntzare aman komunia dela. Baina, ale horretatik, inkluso zuk esaten dezen una joan, kupek daukan diskurso hori Jugoslavia hoiarekin, badirudi Jugoslavia hoia desegita ona dala, herrialde sozialista bat eta federalista dana, eta beste alde batetik ere, serbo-kroaziarrak edozein erlijio profesatzen dutela, badute aman komunean nortasun bat eta hizkuntza bat. Eta horren zatiketaren alde ere agertzen dira. Orduan, gero, arraroa da kexu agertzea Katalan kultura eta hizkuntzaren zatiketaren aldekoei kritikatzearekin. Bueno, edo nola ere, esan bezala xe, nire ikuspegitik hor atzetik dagoena da ez jakintasun handia. Hitz egiten dute herrialde batetaz, hitz egiten dute Balkanetaz, eta ez dakite askorik edo oso gutxi dakite. Eta hor dago akatsa, eta erabiltzen duten gainez markoa da mendebaldeak inposatu duena. Hor ikusten da oso ondo kolonizatuta daudela, mendebaldeak markatzen dituen arau politikoki egokiengatik. Eta bueno, honekin joan, ba, amaierara iristen ari gara. Bai, amaierara iristen ari gara, eta... Zeu zer anzterik nahi baldin badezu? Ez, bueno, haber, urrengo irratsaioan komentatu alba ditugun... liburu bat aipatu dizuet, irakurri dugu, haber, komo liburu honi buruz aritu alba eran, edo... Noski, hori datorren astean izango da. Bai, datorren astean. Beraz, liburu horri buruz hitz egingo dugu. Eta eskerrik asko gurekin egon izanagatik, arratsaldeko 8:00 dira iaia, 20 segundu faltatzen dira. 97 FM irratian zaudete, Tesla ordua da, Utrina Zubia Kultur Elkarteak egiten duen irratsaioa. Eskerrik asko izan bezalaxe, eta datorren astera arte, ostegunean arratsaldeko 7:00-8:00 bitartean, 97 FM irratian. Dobre večer. Dobre večer. Hodaj sa mnom, osjeti ulice Beograda, slušaš zvuk povratka i slobodan, letiš iznad oblaka i nisi jedini, toliko ljudi kaj se ne vidi, toliko ljudi nas prati koji mogo to da predvidi, trenuci vredni od svih materija. Realnih stranja klince skidamo s granda kod Rajzerova klince spajda Prunka zdravog azuma u ludilu grešnog rada Rezultate rada vidim čim zakoračim na asfalt Vojska sindikata sa svakim stihom jača Pa sa ceo grad peva poput hode navijača Ajmo Se voli kao klub svim srcem Ko za drugom ne volji uvek tu svim srcem Svi ko jedan i u dobru i u zlu svim srcem Svakog tena kroz ceo trnovi puš svim srcem Brs se voli kao klub svim srcem Ko za drugom ne volji uvek tu svim srcem Svi ko jedan i u dobru i u zlu svim srcem Svakog tena kroz ceo trnovi puš svim srcem Brs je legenda što živi Udahne vazduh svakom pesmom koju snimi Udahne živo svakoj reči koju napiše Brs se inspiriše i kad je najteže